ขอกราบนมัสการแด่พระมหาเถรานุเถระผู้ทรงศีลสุตตาธิคุณปัญญาธิคุณภาวนาธิคุณด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งขอแสดงความเคารพแด่เพื่อนสัทธรรมิกผู้ร่วมสัพพมจารีทั้งหลายด้วยความเคารพและนับถืออย่างยิ่งขออํานวยพรสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลความสงบเยือกเย็นแห่งจิตใจและความผาสุกทุกประการขอจะบังเกิดมีแด่พี่น้องญาติโยมพุทธบริษัทชาวเมืองสกลนครของเราทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้วันนี้คงจะได้เวลาในการฟังการกล่าวปาฐกถาธรรมวันนี้ไม่เทศใช้คำว่าปาฐกถาธรรมถ้าเทศกลัวพี่น้องจะง่วงนอนอากาศร้อนๆอย่างนี้กินข้าวอิ่มใหม่ๆง่ายต่อการง่วงนอนมากเลยเพราะนั้นเรามาพูดกันไปเรื่อยๆในเรื่องราวแห่งหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาท่านผู้ใดกำลังพนมมืออยู่ก็ขอเชิญให้วางมือลงซะนั่งอยู่ในอิริยาบถที่ถนัดแล้วก็ตั้งอกตั้งใจฟังพยายามที่จะทำความเข้าใจในการฟังและการพูดอาตมาเองนั้นไม่อยากจะเอาเปรียบท่านทั้งหลายก็เลยไม่ต้องใช้พัดลมกลัวจะเอาเปรียบท่านผู้ฟังรู้สึกเป็นสิริมงคลในอกในใจอย่างยิ่งที่ได้มาแสดงปาฐกถาธรรมที่วัดศรีสมังในวันนี้ที่อยากจะยืนนั้นเพราะว่าอาตมานั่งมามากตั้งแต่2:00วันนี้นั่งตั้งแต่2:00จนสว่างหลังจากนั้นก็นั่งรถมาแสดงธรรมที่อำเภอพังโคนในคุณโยมดอเดชภูมิสร้างศาลาพักศพหลังหนึ่งแล้วก็ถวายนิมนต์อาตมามาแสดงธรรมที่นั่นก็มาแสดงธรรมที่อำเภอพังโคนเสร็จแล้วก็เลยมาที่นี่มานั่งมากตั้งแต่1:002:00มาก็เลยอยากจะยืนสักหน่อยเพื่อสงสารร่างกายมันนั่งมานานมีแต่การนั่งแล้วก็การเดินทางไกลๆพรุ่งนี้ก็มีอีก2รอบต้องเดินทางไปที่อุดรธานีซะก่อนภาคเช้าที่บ้านเชียงตอนบ่ายมาบ้านนาหัวบ่ออำเภอรู้สึกเป็นอำเภอพัลลนาของเรานี่เองเพราะนั้นวันนี้อาตมารู้สึกประทับใจอันหนึ่งเห็นพี่น้องมาเป็นจำนวนมากแล้วยิ่งไปกว่านั้นได้ลงอุโบสถสังฆกรรมร่วมกับหมู่คณะเพื่อสาธรรมิกพระสงฆ์จำนวนมากพระเดชพระคุณท่านหลวงพ่อใหญ่ท่านเจ้าคุณพระราชวิมลมุนีดีใจเหลือเกินจนเต็มพระอุโบสถเลยจนล้นออกมาสู่มุขอุโบสถดีใจมากคิดถึงพระพุทธเจ้าความสมัครสมานสามัคคีของหมู่สงฆ์นี่ถ้ามีขึ้นที่ไหนแล้วเป็นไปเพื่อความสุขความสงบความร่มเย็นของหมู่มนุษย์แล้วก็มีความรู้สึกค้างใจอยู่อันหนึ่งคืออาตมาตั้งใจว่าจะนำพระเนรมาทำสามีจิกรรมสมาคารวะพระเดชพระคุณหลวงพ่อใหญ่จนแล้วจนรอดจนป่านนี้ก็ไม่มีโอกาสมาพอถึงวันเกิดของท่านได้ทราบข่าวว่ามหาชนมาเป็นจำนวนมากพระสงฆ์องค์เจ้ามากันเยอะแต่อาตมาไม่ได้มาไปแสดงธรรมต่างจังหวัด2-3แห่งไปนู่นกลับมาแล้วก็เป็นวันที่เลยไปก็รู้สึกว่าเราเนี่ยทำไมจึงไม่มาร่วมในงานเช่นนั้นก็นึกเกี่ยววันนี้พอดีได้มาลงอุโบสถร่วมกับพระเดชพระคุณหลวงพ่อได้กราบท่านพร้อมทั้งพระสงฆ์เป็นจำนวนมากก็เลยมีความรู้สึกว่าวันนี้มีสุขใจมากเห็นพระสงฆ์องค์เจ้าสมัครสมานสามัคคีกันพอจะมาแสดงธรรมที่น้องญาติโยมพุทธบริษัทเป็นจำนวนมากนุ่งขาวห่มขาวสมทานอุโบสถทศิลป์ได้ทราบว่ามากันหลายๆแห่งแม้แต่โคกลางเต่างอยก็ยังมาก็แสดงว่าวันนี้เป็นวันมหาสามัคคีอุโบสถของเราชาวเมืองสกลนครและก็เป็นวันแห่งความสมัครสมานสามัคคีของชาวพุทธอาตมาได้รับอาราธนานิมนต์ให้มาแสดงปาฐกถาธรรม ซึ่งมีหัวข้อจำกัดอาจจะไม่สนุกสนานแต่ท่านจะต้องฟังด้วยความคิดพินิจพิจารณาเรื่องที่พระเดชพระคุณท่านพระครูวิจิตรท่านตั้งให้พูดในเรื่องลักษณะทั่วๆไปของสังคมชาวพุทธในยุคปัจจุบันใช้คำว่าในยุคปัจจุบันด้วยลักษณะทั่วๆไปของสังคมชาวพุทธในยุคปัจจุบันเรื่องนี้เราอาจจะไม่เคยคิดไม่เคยคิดที่จะเอามามองดูตนเองเป็นเรื่องที่เราจะต้องกลับคืนมามองดูสภาพลักษณะสังคมความเป็นอยู่ของเราที่เป็นชาวพุทธในยุคปัจจุบันโดยเฉพาะในประเทศไทยอาตมานี้พยายามมองมานานพระพุทธเจ้าของเราท่านบอกว่าโยนิโสวิจิเนธรรมังปัญญายัตถังวิปัสสติพึงสอบค้นธรรมให้ละเอียดถึงต้นตอแล้วจึงจะเข้าใจสิ่งนั้นประจักษ์แจ้งด้วยปัญญาทุกครั้งที่อาตมาเดินทางไปประเทศอินเดียอาตมาคิดเป็นปีเมื่อสมัยเป็นคารวาสไปประเทศอินเดียมา6ครั้งครั้งแรกนี่ไม่เคยไปนั่งเครื่องบินผ่านพอมีเวลาเขาหยุดให้1เดือนก็ให้กลับบ้านอาตมาก็มาคิดว่าจะกลับไปทำไมลูกเราไม่มีเมียเราไม่มีเราน่าจะไปประเทศอินเดียบ้านเกิดเมืองนอนของพระพุทธเจ้าซึ่งอาตมากำลังคลั่งเลยสมัยนั้นเพราะเมื่อออกโรงเรียนแล้วบวชเนร1พรรษาพอศึกออกไปแล้วไปเที่ยวไปทำมาหากินไปหาหมู่หาคณะพอไปอยู่ทางภาคกลางตลอดเวลาอาตมาก็หมกมุ่นอยู่กับคริสต์ศาสนาเข้าโบสถ์เข้าเชิญของศาสนาคริสต์เรียนคัมภีร์ไบเบิลดูยังทีนี้พอเราได้มีโอกาสหันมาศึกษาคัมภีร์ของพุทธศาสนาพระไตรปิฎกด้วยเหตุจำเป็นบางอย่างใช้คำว่าจำเป็นนะครั้งแรกไม่เคยสนใจตอนเด็กๆ เคยจำได้สมัยก่อนอยู่บ้านนอกนั่งฝิงไฟอยู่ตามบ้านนอกมันหนาวกับแม่กับพ่อพี่น้องและจะมีโยมคนหนึ่งแกเป็นหมอดูบ้านนอกดูทีละ50สตางค์สมัยก่อนแกเดินมาแล้วแกก็ร้องว่าโซกโซกอักลากโซกอักลากนี่ว่าโซกลากแกก็ว่าเขาโซกอักลากชื่อว่าตาชาลีแกตายไปแล้วคนบ้านกุจิกบ้านเดิมคงจะอยู่ทางบ้านบึงถวายเป็นหมอดูคนทั้งหลายก็ดูตอนเช้าหน่อยดูจากกองไฟกองโน้นกองนี้ไปเรื่อยเก็บคนละ50สตางค์ก็มาถึงที่อาตมากับพ่อแม่พี่น้องนั่งฝิงไฟอยู่คนบ้านนอกสมัยโบราณชีวิตอยู่กันสงบเรียบง่ายไม่มีความรู้สึกบีบคั้นเป็นหนี้เป็นสินเกษตรสหกรณ์อะไรหรอกสมัยก่อนแม่ก็ดูหมอดูหมอแล้วก็เรียกลูกคนนู้นคนนี้มาดูอาตมาก็ไม่สนใจเล่นหมกมะขามกินไส้ทีนี้แม่ก็เลยบอกว่าดูเบิ่งให้บักน้อยๆดีเนี่ยเอามือมาให้ดูแกก็บอกว่าไปล้างมือมามันดูไม่ออกมันสกปรกมากมันสกปรกก็ไปล้างก็ให้แกดูแกบอกว่ามันสิเป็นยาคู่ใหญ่เดียวสันหมอเนี่ยว่าสันว่าจะมันเครียดหลายเด้เอ๊ะเป็นแนวอื่นก็ไม่ได้เป็นเนาะสิมาเป็นยาคู่เนี่ยใจมันไม่ชอบเลยบอกมันสิเป็นยาคู่ใหญ่อาตมาเนี่ยไม่พอใจในคำทำนายนั้นในใจแต่ทีนี้อาจจะเป็นความจริงขึ้นมาก็ได้8ปีนี่บวชมานี่ยังไม่มีความแม้แต่ฝันก็ยังไม่เคยฝันว่าศึกนุ่งกางเกงฝันที่อะไรก็จะเป็นพระอยู่ในความรู้สึกตื่นๆก็ไม่มีความรู้สึกจะออกไปมันอาจจะจริงอย่างนั้นแต่พอโตมาแล้วเราต้องไปคลุกคลีอยู่กับศาสนาคริสต์ทีนี้มันก็มีเหตุการณ์บางอย่างดังกล่าวและบังคับให้ต้องเรียนให้ต้องศึกษาพระไตรปิฎกมีครั้งหนึ่งโชคชะตามันบีบคั้นมากเคยอะไรก็สูญหายไปลดคว่ำม้ามแตกตัดม้ามออกนิ้วขาอะไรต่ออะไรสารพัดก็คิดแต่ก่อนเรากินแต่เหล้าเราเคยสนุกสนานทำไมเราไม่เป็นอะไรแต่พอเรามาทำบุญบ้างทำไมจึงเป็นอย่างนี้เพราะอาตมาไปสร้างกุฏิถวายวัดสาขาหนองประพงหลังหนึ่งแล้วนั่งรถไปกรุงเทพยังไม่ถึงรถก็คว่ำกุฏิยังไม่ได้ถวายเลยม้ามก็แตก ต้องตัดม้ามออกนิ้วมือเราเนี่ยขาดตามหน้าตามตาเย็บมีแต่แผลแต่ก่อนพวกขี้ลายถ่ายเปรตปันนี่เนี่ยพอไปวัดไปว่าน้ำเพลินได้อยู่เดียวนี่บองงามเพื่อนละหน้าตามีแต่บาดแต่แผลนั่นเป็นรอยน้อยใจมากน้อยใจคิดเรื่องบาปเรื่องบุญเนี่ยมีจริงหรือไม่เวลาเรามาทำบุญเนี่ยทำไมมันจึงเป็นอย่างนี้เห็นพระไม่ได้อาตมาต้องไปเที่ยวถามถามองค์ไหนก็ไม่มีใครตอบให้เป็นที่ประทับใจไม่พอใจในคำตอบของพระในสมัยนั้นไปนอนคิดอยู่คนเดียวว่ามันอาจจะไม่มีก็ได้บาปบุญเนี่ยคนอาจจะโกหกหลอกลวงกันก็ได้พอเราทำแต่ก่อนชื่อว่าทำบาปเรากินแต่เหล้าเรามีแต่สนุกสนานไม่เคยทำบุญไม่เห็นมันเป็นอะไรแต่พอเรามาทำบุญทำไมเป็นอย่างนี้ไม่อยากเชื่อคิดไปอีกใจหนึ่งก็บอกว่ามันน่าจะมีบางคนพ่อแม่ดีๆงามๆลูกสาวลูกชายขี้ริ้วขี้เหร่บางคนพ่อแม่ขี้ริ้วขี้เหร่ลูกสาวลูกชายมีแต่คนสวยๆงามๆบางคนเกิดมาอาภัพคับแค้นแต่ต่อไปทำมาหากินก็ร่ำรวยได้บางคนพ่อแม่ร่ำรวยเขาก็กลับยากจนมันน่าจะมีเรื่องบาปเรื่องบุญแต่ก็ไม่สามารถจะสรุปได้คิดไปคนเดียวคิดจนจะเป็นโรคประสาทจนปวดหัวในช่วงนั้นทำงานอะไรไม่ได้วันหนึ่งนอนหลับไปฝันเห็นพระมาบอกว่าถ้าอยากรู้จักเรื่องบาปเรื่องบุญเรื่องเกี่ยวกับศาสนาเนี่ยไปหาพระไตรปิฎกมาอ่านเท่านั้นแหละตื่นขึ้นมาก็จำชื่อหนังสือนี้ไว้ก็จดเอาไว้ก็ไปถามพระที่วัดมันไม่มีอำเภอสมัยก่อนต้องขึ้นอำเภอวันนอนมันไม่มีหนังสือพระไตรปิฎกไปหาที่ไหนก็ไม่ได้ได้ทราบจากเจ้าคณะอำเภอวันนอนสมัยก่อนพระครูนิวาสธรรมคุณเดี๋ยวนี้สึกไปแล้วไปถามเรื่องหนังสือพระไตรปิฎกท่านบอกว่าไปซื้อมาอ่านเองที่กรุงเทพเขามีขายกรมการศาสนาอาตมาก็เลยถือโอกาสเดินทางเข้ากรุงเทพแล้วก็ซื้อหนังสือพระไตรปิฎกมาอ่านพอมาอ่านพระไตรปิฎกแล้วจิตใจมันรู้สึกว่ามันเปลี่ยนแปลงไปภายในวันเดียวความรู้สึกอยากตายน้อยอกน้อยใจในโชคชะตาก็เปลี่ยนเป็นความรู้สึกว่าโชคดีที่ยังไม่ตายชีวิตที่เหลืออยู่นี้เราจะทำให้มันเกิดประโยชน์แก่ตัวเราเองแก่ประเทศชาติแก่บ้านเมืองแก่พ่อแก่แม่จิตใจที่คิดอยากจะบวชก็เริ่มเกิดขึ้นในวันนั้นเลยว่าชาตินี้น่าจะบวชสักชาติหนึ่งได้อ่านเรื่องอายุของหมู่มนุษย์มันน้อยอัปมายุมนุษย์ซ่านังหิเรยนังสุโปริโสอายุของหมู่มนุษย์นี้น้อยนักคู่ใคร่ปรารถนาต่อคุณงามความดีไม่ควรพอใจกับอายุที่มีน้อยนิดนี้ควรจะดูหมิ่นเจเรยะทิตสีโสวะนัตถิมัจจุสนาคโยพึงรีบกระทำตนให้เหมือนคนถูกไฟไหม้บนหัวเถิดเพราะความตายจักไม่มาถึงเรานั้นไม่มีลองคิดดูว่าถ้าคนถูกไฟไหม้บนศีรษะบนหัวเนี่ยจะไปทำอย่างอื่นได้หรือไม่ถ้าไม่รีบดับไฟซะก่อนนี่ท่านอุปมาเรื่องของวัฏสงสารบอกว่าเดี๋ยวนี้เรามีไฟไหม้อยู่ในหัวไฟแห่งโลภะโทสะโมหะจะต้องรีบทำอะไรพูดอะไรก็ให้มันเป็นไปเพื่อการดับไฟบนศีรษะอันนี้หลังจากนั้นท่านบอกว่าอัจยันติอโหรตาวันคืนก็เคลื่อนคล้อยชีวิตนี้ก็น้อยเข้าไปทุกทีเหมือนแม่น้ำน้อยๆเมื่อหมดฝนแล้วไหลบ่อยๆก็หมดสิ้นไปความคิดมันก็ประดังประเดขึ้นมาว่าชาตินี้ชีวิตที่เราใช้ไปทั้งหมดนั้นมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรแก่เราเลยนอกจากกระทำเบียดเบียนทั้งตนเองทั้งผู้อื่นชีวิตที่เหลืออยู่เนี่ยเราน่าจะทำสิ่งที่มันดีที่งามตามคำสอนของพุทธเจ้าและก็ได้ไปพบพระสูตรต่างๆอย่างในเทวทูตสูตรมัชฌิมปัณณาอุปริปันธามัชฌิมานิกายพระพุทธเจ้าท่านเปรียบเทียบชีวิตของมนุษย์100ปีเท่ากับ1วันบนสวรรค์ชั้นดาวดึงอาตมาก็คิดขึ้นมาอีกว่าเอ๊ถ้าอย่างนั้นเราเกิดมาเนี่ยไม่ถึง100ปีก็แสดงว่ายังไม่ถึงวัน ยังบ่ได้มือเดียวในตัวเนี่ยเกิดมาเนี่ยถ้าเปรียบเหมือนอายุบนสวรรค์ก็เลยนึกขึ้นมาได้ว่าชาตินี้น่าจะบวชสักชาติหนึ่งบวชจักมือหนึ่งถ้าอายุมันได้ร้อยปีก็เท่ากับหนึ่งวันบนสวรรค์เราน่าจะบวชมันสักวันหนึ่งวันหนึ่งของสวรรค์ก็คงร้อยปีดังกล่าวชาติหน้าก็เหมือนกับพรุ่งนี้ถ้ามันมีจริงค่อยศึกมันช่วงนั้นเมาพระไตรปิฎกอาตมาอ่านพระไตรปิฎกมากอ่านบางวันนี่ไม่กินข้าวเช้าเลยอ่านจนเย็นดื่มดำมีความรู้สึกว่าพอใจมากโชคดีมากยิ่งอ่านก็เหมือนตนเองนี่เดินเข้าไปในเหตุการณ์ในพระสูตรต่างๆก็ตามเหมือนเราเนี่ยมีความรู้สึกหลงเพลินเข้าไปเหมือนว่าเราก็อยู่ในเหตุการณ์อันนั้นแล้วเมื่อไปอยู่ต่างประเทศอาตมาก็เอาพระไตรปิฎกไปด้วยใส่เครื่องบินไปวันไหนว่างก็อ่านสูตรไหนประทับใจก็อ่านบันทึกเสียงใส่ในรถเปิดไปเพราะว่าเราทำงานอยู่ในห้องแอร์อยู่ในรถติดแอร์เรามีแต่สั่งงานคนอื่นเป็นเจ้าเป็นนายเขาก็มีโอกาสที่จะนั่งอยู่กับเสียงตนเองก็เปิดฟังเสียงตนเองซึ่งบันทึกพระไตรปิฎกนั้นสูตรไหนมันสำคัญประทับใจก็อ่านเข้ากับบันทึกไว้เวลาขับรถไปทำงานไปสั่งงานเพราะรับผิดชอบมากคนงานเป็นพันๆนี่เปิดฟังไปความศรัทธาในพระศาสนาก็มีมากขึ้นมากขึ้นอยากบวชพอถึงสิ้นปีหนึ่งเขาก็หยุดให้กลับบ้านให้เงินค่าเครื่องบินไปกลับอาตมาก็นึกขึ้นมาได้ว่าเราไม่ควรกลับบ้านเราควรกลับไปหาพระพุทธเจ้า ไปนอนที่ใต้ต้นโพที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ไปนอนใต้ตีนพระพุทธเจ้าสักคืนสัก5คืน10คืนถ้าเป็นไปได้นึกได้อย่างนี้อาตมาก็ตกลงไม่กลับบ้านก็ไปประเทศอินเดียตั้งใจจะอยู่อินเดียสักเดือนหนึ่งแต่มันอยู่ไม่ได้หรอกใครไปอินเดียแล้วเนี่ยกลับมาอยากจะไปอินเดียอีกนี่ก็รู้สึกว่าเขาบอกว่าถ้าใครยังไม่เคยไปอินเดียเป็นชาวพุทธถ้าพอมีเงินมีทองก็เชยถ้าใครไปแล้วอยากคืนไปอีกบ้าเขาว่าแต่ความจริงก็ไม่บ้าอาตมาก็กลับไปกลับมาถึง6ครั้งแต่เวลาไปนั้นทำให้เราอยู่ไม่ได้ถึงเดือนความทุกข์ยากลำบากของผู้คนความยากจนขัดสนความไม่มีเมตตาปานีต่อกันความไม่มีศาสนาพุทธนี่แหละสำคัญอาตมาคิดมากเลยเป็นปีไปกราบที่ต้นพระศรีมหาโพธิ์หลังจากนั้นท่องเที่ยวไปในที่ประสูติที่ตรัสรู้ที่ปรินิพพานไปที่ต่างๆมีเพียงซากสลักหักพังอันเกี่ยวกับวัดวาอารามในทางพระพุทธศาสนาโบราณวัตถุสังเวชนียสถานแต่สภาพศาสนาที่เป็นจริงนั้นไม่มีเหลือในประเทศอินเดียทำให้อาตมาคิดว่าประเทศไทยเราเนี่ยโชคดีนะที่พระพุทธเจ้าไม่ได้เกิดอยู่ที่นี่แต่ศาสนาของท่านยังมั่นคงแล้วยังนึกต่อไปว่าต่อไปประเทศไทยจะไม่เป็นเหมือนอินเดียหรือคิดเอามากๆอินเดียในนี้เราจะเห็นได้ว่าศาสนาพุทธมีเกือบจะนับเปอร์เซ็นต์ไม่ได้มีก็แถบๆดาลักแถบฮินจันแถบบอมเบย์นิดหนึ่งแล้วก็มาที่เบงกอลแล้วก็ไปที่มหาราชประมาณ 4-5 แคว้น 4-5 รัฐที่มีพุทธศาสนายุ่มยิ้มอยู่แต่ไม่มีมากนอกจากนั้นหมดไปเลยอาตมาก็คิดพยายามคิดถามใจตนเองว่าทำไมพระพุทธเจ้าเกิดที่นี่ศาสนาพุทธจึงอยู่ที่นี่ไม่ได้จึงหมดไปหลังจากนั้นประเทศอื่นๆที่เคยนับถือพุทธศาสนามามากๆก็ค่อยๆโค่นล้มลงทีละประเทศทีละประเทศในนี้พูดได้เต็มปากเลยว่าประเทศไทยเท่านั้นที่มีลักษณะพิเศษพุทธศาสนาไม่ได้รับการกระทบกระเทือนมากครั้งหนึ่งเกือบจะไม่มีเหลือในประเทศศรีลังกาแต่อาศัยคนศรีลังกาเขาเก่งเขาสามารถเอาศาสนาเขาคืนมาได้เขาถูกครอบงำจากชาวต่างศาสนาถึง448ปีฝรั่งเปลี่ยนหน้ากันมาปกครองทั้งพวกอังกฤษทั้งพวกฮอลันดาทั้งพวกโปรตุเกสพวกเหล่านี้ถือศาสนาอื่นเข้ามาปกครองศรีลังกาจนวัดร้างไปหมดเลยไม่มีพระเลยพระจนหมดเหลือแต่เนนแต่มีเนนเก่ง เรียกว่ามีคนเก่งขึ้นมาเพียงคนเดียวก็สามารถกอบกู้พุทธศาสนาพังงาดขึ้นมาอีกเคียงคู่กับประเทศไทยในประเทศลังกาจึงมีพระภิกษุสายนิกายสยามวงคือหมดพระแล้วก็มาเอาพระจากประเทศไทยไปเป็นอุปัชฌาย์บวชเข้าใหม่จึงมีนิกายใหม่ขึ้นมาเดี๋ยวนี้ศรีลังกาก็นับว่าเป็นประเทศที่มีพุทธศาสนามั่นคงเคียงบ่าเคียงไหลกับประเทศไทยเราซึ่งก็ไม่ไกลนักถ้าเรานั่งเครื่องบินไปไม่กี่ชั่วโมงจากปากใต้นี่บินไปทางนี้ไม่นานนักก็ถึงเกาะเล็กๆเกาะซีลอนเหยียบลงเครื่องบินเหยียบลงสนามบินเท่านั้นเราสามารถพูดออกมาคำเดียวว่ามะมะเบาเทียเท่านั้นได้กินของหย่อนว่าข้าพเจ้าเป็นชาวพุทธนะคนศรีลังกาเขาจะพอใจมากทีนี้อาตมาก็มาคิดว่าทำไมอินเดียเนี่ยจึงหมดไปจึงสิ้นไปไปดูมหาวิทยาลัยนาลันทานาลันทาเนี่ยเป็นสถานที่ศึกษาที่ยิ่งใหญ่มากเลยพระภิกษุไปศึกษาเล่าเรียนเป็นหมื่นๆแต่เสร็จแล้วเขามาเผาไม่มีกษัตริย์อินเดียไม่มีนักรบอินเดียคนไหนที่จะมาต่อสู้มาช่วยพระสงฆ์ในพุทธศาสนาในสมัยนั้นขุนทัพบักตยาขันติของขุนทัพอิสลามยกทัพมาบุกตีฆ่าเผาพระสงฆ์องค์เจ้านี่ตายเป็นหมื่นๆอาจจะเป็นบาปก็ได้พวกทางนู้นจึงมีการเข่นฆ่ากันอยู่แถบเปอร์เซียทุกวันเนี่ยเพราะว่าในสมัยนั้นมีพระอริยเจ้าอริยสงฆ์พระอรหันต์เยอะอาตมาเคยนึกในใจว่าเขาเดี๋ยวนี้พวกอิสลามเผ่าเติร์กอิสลามเหล่านี้แถบเปอร์เซียแถบอิรักอิหร่านอันเป็นแหล่งกำเนิดของจอมพลบักตยาขานที่ยกทัพมาเผานาลันทามาฆ่าพระตายเป็นหมื่นๆอาจจะเป็นบาปผูกพันก็ได้เขาจึงลบลาฆ่าฟันกันไม่รู้จักจบจักสิ้นเมื่อกี้เนี่ยอเมริกาพร้อมสหประชาชาติก็ไปถล่มนะตายไปไม่รู้กี่แสนคนอาจจะเป็นบาปก็ได้อาตมาไปเห็นนะโอ้น่าสมเพชเวทนาก็พยายามเอามาคิดว่าทำไมถามใจตนเองว่าทำไมศาสนาพุทธในอินเดียจึงหมดสิ้นไปอย่างนี้เพราะเหตุอะไรแล้วต่อไปประเทศไทยเราจะไม่หมดอีกหรืออาตมาก็เฝ้าคิดในใจแต่ก็ไม่เคยปรารภอะไรมากนักพอดีพระเดชพระคุณท่านพระครูของเราท่านไปตั้งหัวข้อให้พูดในเรื่องนี้ลักษณะทั่วไปของสังคมชาวพุทธในยุคปัจจุบันความจริงท่านอยากจะให้พูดถึงลักษณะความเป็นอยู่ในภาวะปัจจุบันที่ประเทศไทยแต่มันคงไม่ละเอียดพอถ้าหากเรายังไม่ย้อนคืนหลังซะก่อนไปดูความเป็นมาของพุทธศาสนาจากความเป็นมาถึงความเป็นอยู่ในปัจจุบันแล้วจึงจะมองเห็นความเป็นไปในอนาคตที่คนโบราณบอกว่าขั้นสิไปทั้งหนาเลี้ยวหลังของเก่าขั้นมาหลุดทุเถ่าเศร้าถ่อนยาสุไปล้านเอ้ยเรากำลังจะมองไปข้างหน้าว่าต่อไปนี้บ้านเมืองเราจะเป็นอย่างไรพุทธศาสนามีบทบาทอะไรกับสังคมที่กำลังเคลื่อนไหวอยู่ทุกวันนี้เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วหรือว่าการเคลื่อนไหวในทางพุทธศาสนาที่มีส่วนเข้าไปช่วยเหลือสังคมในภาวะที่กระแสแห่งการเปลี่ยนแปลงของสังคมอย่างรวดเร็วทั้งเศรษฐกิจทั้งการเมืองทั้งการศึกษาทางอะไรต่ออะไรเนี่ยพุทธศาสนามีคอนทริบิวชั่นมีส่วนในการช่วยเหลือเรื่องนี้สักแค่ไหนที่เราจะมองไปข้างหน้าเนี่ยควรจะมองย้อนหลังสักก่อนเพราะฉะนั้นพอจะพูดถึงภาวะความเป็นอยู่ในปัจจุบันอาตมาก็อยากจะพูดถึงความเป็นมาสักก่อนสักน้อยรู้ว่าพ่อใหญ่แม่ใหญ่ทั้งหลายเนี่ยส่วนมากก็ล้วนแต่เป็นคนวัยสนธยาแล้ววัยที่อาทิตย์ใกล้วัยที่อายุใกล้อัสดงคตแล้วถึงวัยขั้นที่สุดท้ายของอายุที่จะตั้งอยู่ไม่ได้เราน่าจะต้องมาคิดในเรื่องนี้อย่าจากไปโดยไม่ทิ้งความอะไรอันเป็นมรดกที่ดีที่งามไว้ให้ลูกให้หลานอาตมาว่าพวกเรามาพากันคิดพิจารณาในเรื่องนี้แล้วจะได้ช่วยกันพูดช่วยกันทำในสิ่งที่ดีที่งามกับลูกกับหลานกับบ้านกับเมืองของเราเดิมนั้นก่อนที่ศาสนาพุทธจะเกิดขึ้นในอินเดียอาตมาเฝ้าพิจารณาตามประวัติศาสตร์แล้วศึกษาตามตำนานมาเนี่ยศาสนาพราหมณ์ได้เกิดขึ้นในประเทศอินเดียมาก่อนแล้วรุ่งเรืองมาก่อนแล้วในขณะเดียวกันลัทธิต่างๆไม่น้อยกว่า3ลัทธิจะเป็นครูทั้ง6เป็นใครก็ตามแต่ย่อแล้วในอินเดียมันมีลัทธิอยู่3ลัทธิเกิดมา1ลัทธิที่ถือพระเจ้า คือพวกศาสนาพราหมณ์พวกฮินดูพวกถือตรีมูลติพระอิศวรพระนารายณ์ในพระพรหมเป็นผู้สร้างทุกสิ่งทุกอย่างเป็นผู้คุ้มครองไว้เป็นผู้ทำลายเขาพูดเป็นภาษาบาลีว่าอิสระนิมมานะเหตุก็ว่าแปลว่าลัทธิที่เชื่อว่ามีผู้สร้างมีผู้คุ้มครองมีผู้ทำลายมีอำนาจอิทธิพลศักดิ์สิทธิ์อยู่เบื้องหลังนี่กลุ่มหนึ่งอีกกลุ่มหนึ่งเป็นลัทธิกรรมเก่าลัทธิกรรมเก่าเรียกว่าปุราณะเหตุกวาดลัทธิกรรมเก่าคือพวกนี้ถือว่าคนจะดีจะจนจะอะไรต่างๆเนี่ยไม่สามารถจะแก้ไขได้ในเวลานี้เพราะกรรมเก่าที่เขาสร้างมาเขาจะต้องทำการล้างบาปในพวกนี้จึงต้องไปทรมานตนเองเพื่อเป็นการล้างบาปกรรมเก่าบางคนไปแก้ผ้าทาขี้เถ้าบางคนนั่งกำปั้นทั้งปีไม่ให้มันคลายจนเล็บทะลุออกหลังมือบางคนลงไปนอนแช่น้ำบางคนเอาน้ำเสียบตามตัวเดี๋ยวนี้ก็ยังมีในประเทศอินเดียเอาน้ำเสียบแล้วก็น้ำเลือดน้ำเหลืองไหลเยิ้มใครไปเห็นก็ทรมานใจแทนเขาบอกว่าเขาเผาเขาย่างเขาทรมานกรรมเก่าเขาล้างกรรมเก่ากรรมเก่าจะต้องล้างด้วยกรรมชนิดนี้มีอีกลัทธิหนึ่งพอจะย่อลงมาเป็นลัทธิที่สามเรียกว่าอเหตุกวาดลัทธิโดยบังเอิญไม่มีอะไรโดนบันดาลให้ไม่มีกรรมใหม่กรรมเก่าจะมีจะจนจะได้จะเสียจะเป็นอะไรมันแล้วแต่บังเอิญว่าแบบหมอละโมว่าแล้วแต่มันจะเป็นไปคือหมอละโมเขาว่านี่ย่อลงมาแล้วมันจะได้ลักษณะอย่างนี้ลัทธิที่ถือพระเจ้าอิสระนิมมานเหตุลัทธิเหตุกวาดโพลนะเหตุกวาดลัทธิกรรมเก่าก็ดีแล้วก็ลัทธิที่มีอะไรเป็นอะไรได้โดยบังเอิญก็ดีพวกนี้ปล่อยไม่ถือว่ามีบาปมีบุญการฆ่าคนคนหนึ่งตายก็เหมือนสตาร์อาวุธอันเป็นวัตถุอันหนึ่งพาลงไปในวัตถุอีกอันหนึ่งไม่มีบาปไม่มีกรรมและพวกที่ถือว่าพระเจ้าเกิดขึ้นมาคือพวกพราหมณ์ถือว่าพระพรหมสร้างทุกอย่างพระอิศวรคุ้มครองพระนารายณ์เป็นผู้มาคุ้มครองพระอิศวรทำลายอะไรพวกนี้ต่อมาพอศาสนาพุทธเกิดขึ้นยังความขมขื่นให้แก่ลัทธิทั้งสามนี้เป็นอย่างยิ่งนี่เหตุหนึ่งที่ทำให้ศาสนาพุทธอยู่ในอินเดียไม่นานโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือศาสนาพราหมณ์ท่านทั้งหลายต้องช่วยฟังให้ดีว่าเดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี้ศาสนาพราหมณ์อันนั้นแหละกำลังตามมาคุกคามเราอยู่เดี๋ยวนี้ขอพูดถึงภาพพจน์ของศาสนาพราหมณ์ที่มีโดยทั่วไปที่ศาสนาพุทธพังงาดขึ้นแล้วศาสนาพราหมณ์ก็สุดลงยังความขมขื่นเครียดแค้นให้แก่พวกนักบวชพราหมณ์นักปราชญ์ในศาสนาพราหมณ์ศาสนาฮินดูเป็นอย่างยิ่งคือศาสนาพราหมณ์นี่ก็สอนแบ่งชั้นวรรณะคนที่เกิดมาเป็นกษัตริย์ก็เกิดมาจากพระเจ้าสร้างเขามาผู้ที่เกิดมาเป็นพราหมณ์ถือว่าเกิดมาจากพระโอษฐ์ของพรหมพวกนี้เป็นวรรณะที่สูงส่งมากต่อมาคนที่ทำมาหากินทำไร่ทำนาค้าขายเป็นนายช่างเทคนิคเป็นอะไรก็ตามพอจะเป็นชนชั้นกลางพวกนั้นเป็นชนชั้นกลางหรืออาจจะเป็นคนร่ำรวยก็ได้เขาถือว่าพวกนี้พระพรหมก็สร้างมาด้วยกันจากกับพ่อของผมเรียกว่าพวกแพทย์พวกไวยสยะต่อมาพวกยากจนใช้แรงงานรับจ้างเกี่ยวข้าวรับจ้างฝ่าฟืนอะไรต่างๆเขาเรียกว่าสูตรพวกนี้ก็ไม่มีโอกาสที่จะก้าวหน้าอะไรได้จะไปเรียนคัมภีร์พระเวทก็ไม่ได้ถ้าพวกพราหมณ์กำลังท่องคัมภีร์พระเวทพวกสูตรนี่ไปแอบฟังเข้าถ้าเขาจับได้เขาจะต้องต้มน้ำตะกั่วให้เหลวแล้วก็เทเข้าไปในหูลงโทษถ้าพวกสูตรคนยากไร้จันทานเหล่านี้มาสาธยายมาสวดคัมภีร์พระเวทมาเรียนแบบถ้าเขาจับได้เขาตัดลิ้นหรือมิฉะนั้นก็ผ่าซีดค่าของคนที่ยากจนต่ำสามมากเลยในโบสถ์ของพวกพราหมณ์ในเรือนยอดในเทวาลัยพวกสุนัขพวกหมาพวกแมววิ่งขึ้นไปได้แต่ว่าคนจนๆอย่างพวกเราขึ้นไปไม่ได้หลังจากนั้นตักน้ำร่วมบ่อก็ไม่ได้เขาตีค่าของพวกคนยากจนนี่ต่ำสามมากคำสอนเหล่านี้รุนแรงมากถือกันอย่างรุนแรงต่อมาอีกการทำบุญของพวกพราหมณ์ฆ่า ช่วยฟังให้ดีนะว่าพวกเราทุกวันนี้ใช้ยันของพราหมณ์อยู่พอจะมีงานวัดทีต้องมีอะไรตายมากๆเอาบุญกฐินบุญพระเพศพวกพราหมณ์ก็มีมหายัน5ประการซึ่งเรื่องวรรณะก็ดีเรื่องอะไรก็ดีที่พวกพราหมณ์นับถือพระพุทธเจ้าขึ้นมาสอนให้เลิกหมดไอ้อย่างท่านทั้งหลายนุ่งขาวห่มขาวของเราหนุนภูเขาสิเนนุราชมือและเท้าของเราหย่อนลงในมหาสมุทรตัวเราใหญ่มากต่อมาความฝันข้อที่2เราฝันว่าญาขาได้เกิดจากสะดือของเราแทงไปจนถึงฟ้าความฝันมหัศจรรย์ครั้งยิ่งใหญ่อันที่3เกิดขึ้นแก่เราในคืนนั้นเราฝันเห็นนกสีต่างๆกันบินมาจากทิศทั้ง4แล้วมาหมอบลงต่อหน้า